it, though they may hate it. Love we are, make it proudly we state it. Rule them our nature, mindful we break it. Them can't take it, we won't fake it. We won't relate it, though they may hate it. Love we are, make it proudly we state it. Rule them our nature, mindful. Easy Star, All Stars, Until That Day EP:ltään, Like the Star. Kyllä nyt oltiin niin tähtevissä tunnelmissa, ettei tosikaan. Joo, pysytään tuollaisessa reggae-henkisessä meiningissä ja niin poispäin. Niin joo, pieni vinkki. Jos haluatte jostain ikkunasta pihalle, ottakaa lusikka kauniiseen käteen. Siitä ehkä myöhemmin. Mut joo, upsetters. Ja Lee Scratchberryn antologilta dubiversio Vibration-biisistä. Mutta niin, tää on nimellä Vibrator. Niin, tämmöstä vibraattoria jo alkaa kohta väpättämään, kuulkaa. I make it. into the heat of night. Look in your rearview mirror, Tucson is out of sight. Headed for Oklahoma, Texas is still ahead. Face on a wanted poster, wanted alive or dead. Destined to die an outlaw, branded in every town. Two steps ahead of danger, waiting to bring you down. Cling to your loaded pistol, keep it right by your side. Follow some hardborn highway, this could be your last ride. Follow some hardborn highway, too late to turn back now. You made the bed you lay in, and they'll find your trail somehow. Just gotta keep on running from all the things you've done. Out on that hard-worn highway, you're living by the sun. Pressing the dying outlaw, branded in every town. Two steps ahead of danger, waiting to bring you down. Cling to your loaded pistol, keep it right by your side. Some hardborn highway, this could be your last ride. Soitinyhtye Rebel Meets Rebel saman nimiseltä levyltään Hardworn Highway kappaleella. Näin. Joo, ja sitten seuraavaksi lisää tuollaista särökitaralla soitettua musiikkia. Tulee Black Palle tuota remasteroidulta tai varsinaisesti oikeasti julkaistulta levyltään. Milloin nyt julkaistiin? Oliko viime vuoden puolella vai tämän vuoden, mutta kuitenkin. Levyn nimihän on, no pikku hetki mä lunttaan. No se on vaan Black Palle. Joo. Ja And You Know The Rest on biisin nimi. No joo, just joo. Girl. näin siis laulu ja soitin yhtyeen Megadeth. I ain't no superstitious. Juu, ei sitten. Ja tuota, miltähän levyltä se nyt oli. Mä hukkasin sen silmistäni taas vaihteeksi. Niin kuin tavallista. Näin sitä aina. Meikäläinen kämmäilee ja ihmettelee. Niin, se on Peace Sells, but who's buying? Levyltä. Juu. Ja sitten ei muuta kuin niin, siitä lusikasta vaan. Tuommoinen Hakmanin, mikäs Karelia-sarjan pikkuluusikka, sillä muuten aukee ovet, jos kahvaa hukassa tai ikkunatkin. Kyllä, sopii juuri siihen koloso täydellisesti. Mutta musiikissa ja seuraavaksi Hopea Leidistä laulelee meille Soul David. Joo, tämmönen Taavi Suoli. Searching, shifting from town to town. Every time I'd slip and slide a little further down. I can't blame you if you won't take me back after everything I put you through. But honey, you're my last hope, and who else can I turn to? Silver lady, take my word, I won't run out on you again. Believe me. Oh, I've seen the light. It's just one long fight without you. Here I am a million miles from home. The Indiana wind and rain cut through me. I'm lost and alone, chilled to the talkers and backstreet walkers at every turn. Seedy motel and no star hotel, still I had to learn that the one shining thing in my mind was the sweet love I had with you. And honey, you're my last hope, and who else can I turn to? Silver lady, take my word, I won't run out on you again. Believe me. Oh, I've seen the light. It's just one long fight without you. Here I am a million miles from home. The Indiana wind and rain cut through me. I'm lost and alone, chilled to the Jokseenkin uhkaavasti sanoi Cooperin Lintoni, että you'll get your pay. Mitä se sitten tarkoittaakin? Ehkä työstä saatavaa liksaa vai onko se paha saa palkkansa, kas tuossa tonni, kaksi ja niin poispäin. No ei siinä. Musiikkia mieluummin eikä mitään ihmeellisyyksiä. Tulee sitten tällainen kombo, Mitch Ryder and Detroit Wheels, ei, sitä mun ei vielä piti pistää tuo. Nyt rillit päähän, että mä näenkin jotain. Joo, venas, nyt mä löydän sen biisi tossa. King Curtis ja Champion Jack Dupree fiilistelevät bluesia. Ja oikein, kun köyhiä ollaan, niin biisi sopii siihen täydellisesti. Poor Boy Blues. I'm just a poor boy, long, long way from home. I'm just a poor boy. I'm a long, long. Got nobody to cheat. right from wrong. I ain't got no mother, no father, no sisters or brothers too. I ain't got no mother, sister or brothers too. Nobody I could cry on they shoulder. I just keep on drinking just like a fool. Drinking just like a fool. Yeah, I ain't got nobody to see. Yeah. We'll be right back.

On suloinen. Näin rivitteli siis Ted Nugent and the Humble Dugges. Joo, Sweet Revenge ja Call of the Wild-levyltään vuonna 1973 ilmestynyt levy ja Frank Zappan levymerkillä itse asiassa. Joo, jos nyt jotakuta kiinnostaa. Mutta ei siinä. Laitetaan lisää kitarasankarimeininkiä vähän tuntemattomammaksi ja vähemmälle soitolle. Meillä jäänyt jostain kumman syystä. No mutta nyt tulee kuitenkin herra nimeltään Rory Gallagher kappaleellaan 2020 Vision levyltä Tattoo. Jees, jees. Mutta tämmönen biisi. To surround me

memories. Näin meille tulkitsi J.J. Cailin biisiä Call Me The Breeze yhtyeen laulu ja soitin yhtyeen nimeltään Lynyrd Skynyrd, jotta sillä tavalla. Joo, ja tuota. Sitten tämmönen nakkilaatikko löytö. Mä en nimittäin tiedä tästä bändistä Hylkäsen pöläystä, mutta ajattelin silti laittaa yhden biisin. Aapeli Kissala et Jukolan voima on tämä yhtyeen nimi. Tämä on ilmestynyt joskus 2013, joten on jo aika soittaa yksi kappale. Tästä Huli on varmaan soittanut. Niin, levyn nimi on 12 teesiä. Minä laitan kappaleen numero 9 ja sen nimi on Annikki ja IC. Näin. Saatte sitten itse tulkita, miten haluatte. No. Silloin hänen vuokseen ahersin illoin. Vihdoin isen kyytiin Annikin hain. Palkinnon työstäni silloin mä sain. Hidas kiihdytys meidät veikin jo tielle. Tuoksui pensalle ja kielle. Oi Annikki, saavuthan iseni luo. Kiihdytys nautinnon tuo. Älä Annikki usko, sä potenssi pyörään. On hauskempi ajella pitkään ja myöhään. got me floating around and round. Always up, you never let me down. The amazing thing, you turn me on naturally. And I kiss you when I please. There's only one thing I need to really get to me there is to hear you laugh without a care. What I'll say now, heads over heels for you. And when the day melts down into a sleepy red glow, that's when my desires start to show. Ehkä erehtyneet, jos ajattelitte, että tuo äskeinen oli Jimi Hendrix, koska sehän se oli. Axis Bold as Love-levyltään You Got Me Floating. Niinpä niin, kappale, jota ei ole turhan paljoa soiteltu. Ei se mitään. No perkele. Piti soittaa, niin soittamaan joku kappale tämmöiseltä kuin tuota Transborder DIY Punk Attack Vol. 1. Nyt mä en oikein tiedä, minkä mä soittasin. Jos pistäis nyt vaikka tommosen Riesa ja Loputon kesä -nimisen kappaleen tästä. Saas nähdä, miltä se kuulostaa. Varmasti hyvältä. Joo, Riesa, Loputon kesä. Näin, pieni sääaiheinen kappale ja varsin ajankohtainenkin juuri sen takia, koska tuollahan sataa ja biisihan oli Let It Rain. Lattusen Erkki siinä tunnelmoi. Helvetin hieno bändi kyllä täytyy sanoa, että joo, todella makee biisikin, ei siinä mitään. Eikä olla ukkosvyöhykkeellä, eikä se liittynyt tohon, mutta tuli vaan ohi mennä mieleen. Ja toinenkin asia, mikä tässä ensi viikolla pitäisi olla, onko se nyt 5. päivä, juu, niin 5. päivä, mikäli nyt näin olen ymmärtänyt, tällainen Sydänvarjo-niminen duo, ja ymmärtääkseni vielä soittavat täällä livenä. No, ensi viikollahan se sitten kuullaan, vai mitä? Juu, no okei, mulla ei nyt ole siihen aiheeseen liittyvää biisiä, mutta tässä kun nyt on naisista ja sateista laulettu ja soiteltu, niin päästetään taas yksi naisaiheinen biisi, Red-Headed Woman, ja siitä huolehtii The Meteors kadonneelta albumiltaan. サンフランシスコ、 here we go. Play it. wake us up from a sleep. We're coming up from a deep. Siinäpä kaikkea muuta kuin kevyttä keskellä päivää ja hyvää päivää, vaikka sataakin. Niin, se oli The Tubes, Up From The Deep kappaleellaan White Punks on Dope-levyltä. Juu, ihan mainio viihdeorkesteri, että jos vaan satutte tube ääres oleen, niin ettikääpä sieltä. Niillä on aika hauskoja esiintymisiä, että olisi ollut aika kiva nähdä tuo. Ei siitä, lisää musiikkia, koska mitäs tässä muutakaan puuhaamaan näin keskellä päivää, muuta kuin korvat hörölle siellä. Seuraavaksi tulee Prodigyn viimeiseksi ääneltä levyltä No Tourists kappale, no nimikko biisi, näin, ja annetaan Prodigy huolehtia lopusta. spell on me. You put the spell on me. You put the spell on me. I chased my woman until she caught me. Now she done it and put that spell on me. I say a spell so hard. I say a spell so fast. I was a free man, but that was in the past. Your eyes look like two bubbles in a bowl of soup. Like what? You got the kind of lips that can kiss a man and wash and dry his face. Wash and dry. You're so doggone funky, funky, that I done fell in love with you. In love with you. I created a spell just to make you mine. Just to make you mine. Now you got me. You got me. And I ain't lying. I ain't lying. I love you. I love you. I love you. We love you screaming. I love you anyhow. Spell on me. Nyt mennä Screamin Jay Hawkinsilla pupu pöksyyn. Se on aina ennen ollut se, joka langettaa toisten niskan kirouksen, mutta tällä kertaa joku hänen niskansa, you put the spell on me, eikä niin kuin I put the spell on you. Juu, puntit tutis siis ilmeisemminkin. Ei siinä. Sitten vaan lisää musaa, koska meillä on aikaa vielä vähän yli 3 varttia tässä, niin siitä käytämme reilu 3 minuuttia kelpo poikien parissa. He meille esittävät kappaleen Tarantella. Sä tanssit villisti aamua pelkään, kuuran hohdetta katoavaan. Unohda hetkeksi sielusi harhat, ruumin kuohuille patoavaan. Aamu tai taivaalta tähteet kerään. On unissasi varmasti perään, mutta pyydän jo Ismo herään. Näyt riittävä tältä erää. Sä istut huoneessa, ystävät hylkää, tartut ruumiisen hajoavaan. Jätitkö silmäsi vieraisin vesiin, et näe auringon kajoakaan. Aamu taivaalta tähteet kerään, on unissasi varmasti perään. Mutta pyydän jo Ismo herään, näyt riittävä tältä erään. Kuolemaa elämää pelkää, kaipa transsia tarantella. Unohda hetkeksi kohtalomoirat, naisit kunnolla nauravaa ella. Aamu taivaalta tähteet kerää, on tunnissasi varmasti perään. Mutta pyydän jo Ismo herään, näyt riittävä tältä. I'm breathing through my mouth, so I don't have to sniff the air. Oh. näin letkeili The Kinks Maxwell Hillbillies -levyltä. Ja Holiday-biisi. Juu, erittäin letkeitä meininkiä. Jatketaan letkeissä tunnelmissa. Ja tällä kertaa siitä huolehtii herra nimeltään Leon Redbone. Ja Red to Blue -nimiseltä levyltään Oh You Salty Dog. No niin, mistäs liian kertoo, mutta kuunnellaan, niin tiedätte. Just kun olin köyhin, paha on paha, vaan jos sä käytät sitä sanaa. Nyt kävelen pimeässä laaksos ja sataa on kuin kotonani. Vanha koulu horror fani. Kesti hetki päästä sinuiksi niis kivuis. Sokeana kuurona tyhjyyteen tipuin. Vuosien kulues, hiekan values, opin erottamaan synkkyyden asteet ja alueet. Kaksi puolta, pidän molemmista huolta. Muuten oot vaan mieli puoli, sama kuolla. Vastaus on sama täällä. sama tuolla. Ratkaisu ei oo, se on elämän suola. Asiat on vaan asioita ennen leimaa, ja sä oot vaan sitä mitä mielesi peilaa. Mieti tarkkaa ennen kuin lokeroi. Ei me kasvettu kotelois. Ota tää, miten otat sen tään. Pidän silti aina reittini, omat ja pääni pystys. Teki ton piste katua hämärässä kohti valoa. Ota tää, miten otat sen tään. Pidän silti aina reittini, omat ja pääni pystys. Teki ton piste katua hämärässä kohti valoa. Lähien henkinen miljonääri on ollut kotonen synkässä atmosfääris jo. Pikku poikasen mieron tielle mä poikasin mukien kautta oikuen opin ja pidin pääni se kiehto. Soittaa Riita soinnussa piano. Taisit vaan rauhas vena, jos ei oo tietoa. Ei sietoa, näytä miltä näytä. Joskus vahingossa on rehellinen, vaikken kriteeriä täytä enkä käytä. En hyväks enkä pahaks, eikä näillä vittu läpi räppi muuttumas rahaks. Ei oo tarpeen, en oo vielä noitunut tarpeeksi. En luovuuden raivo pyydä anteeks. Otetaan kuolleelle, pimeille puolelle, ja aina toivot tulle valoisalle huomiselle. Ja vaikka musta mieli niin valkoinen sydän, en mä ovelle tulkata kutut kylään. Ota tää, miten otat sen tään. Pidän silti aina reittini, omat ja pääni pystys. Teki ton piste katua hämärässä kohti valoa. Ota tää, miten otat sen tään. Pidän silti aina reittini, omat ja pääni pystys. Teki ton piste katua hämärässä kohti valoa. Se oli vitun kova ääni aikatauluislevyltään. Kahdeksas kappale ja se kantoi nimeä Riita soinnuissa. Sille lailla, sille lailla ja lisää musiikkia. Sitten tulee yhtyeen nime, joka kantaa nimeä Riff Raff, eikä ole mitään tekemistä suomalaislähtöisen tai AC/DC:n kanssa. Niin jostain Oulusta oli kans semmonen joku heavy bändi nimeltä Riff Raff, mutta tää on jostain 70-luvulta ja ihan toiselta suunnalta. En muista mistä, mutta ei Suomesta. Juu, levyn nimi on Original Man ja God Damn to Man on biisin nimi. Semmonen kappale se. God damn the man, No niin, semmonen lauma pillipiipareita. X-Wise Heads oli tämä ryhmäyhtye, mikä liian esiintyjä. Ja Don't Walk in My Baboshes oli kappaleen nimi. Juu, sellaista pillipiiparointia. Joo. Mitä sitten funkia tietysti? Joo, en ole pahemmin funkia soittanut tänään, joten korjataan se funkadelikillä tietenkin. Free Your Mind and Your Ass Will Follow on levyn nimi. Siitä kolmas kappale, jonka nimi on Funky Dollar Bill. Niinpä, tollaisia seteleitä olisi kiva. Niillä olisi varmasti enemmän arvoa kuin se $1. No, mutta kuunnellaanpa tämä. On how to love and live your life, but think about it twice. The pusher push, the fixer fix, the judge quits, the junkie lose his life. For the dollar bill, for the dollar bill, U.S. dollar bill, for the dollar bill, U.S. dollar bill. You don't buy a life, you live a life. A father learns much too late. He was never home. He worked two jobs and went at home. He had to cough. Jep, jep, jep, jep. Siinäpä oli Wigwamia, jos ei joku tunnistanut. Ja se oli The Item is the Totem Dark-albumilta. Juu, ja lähetysaikaa jäljellä. Vähän yli 10 minuuttia. No okei, mä sanon hei hei. Ensi viikolla pitäisi olla Sydänvarjo sitten täällä laulelemassa, soittelemassa ja höpäjämässä. Sitten kuulemme, mutta tämän myötä ei hyvää yötä, vaan heippa rallaa. Steve Hogarth, Richard Barbieri, Only Love Will Make You Free. Näin, rakkaus sinut vapauttakoon. Joo. Only fear ties you. Only fear blinds you. Only fear makes you angry. Only fear makes you violent, hurts you. Only love will make you free. Only love will make you free. Thank you. Love do?